Robię sobie cashback. Znowu mam flashback. Strzelam was jak Mauser. Green trouser. Nieźle. Idę z Big Size'em. Niezły bajzel. Sennheiser. Idę na rajzę. Wciskam V-Heister. Kuszmeister. Susz Kleister. Palę jak gangster. Chief Transer. G-Panzer. Ford Dancer. D-Hanze. Weed Jungler. Spliff Roller. Deep Einet. Straight Baller. Hash z ziołem. Flame Thrower. Jestem hardcorem. El Luchadore. Młody G to mój najlepszy ziomek. Obaj jebnięci jak Blair Witch Project. Coraz drożej. Płonie skobel. Biorę sodę, znowu se coś zarobię. 9-1 hatchback. Trapfon dzwoni jak pager. MBBN joint venture. Znowu mam flashback, idę po cashback. No przecież Mabin Rangers. Co ma być to będzie, yo. Młody G z Gdyni. Z Gdyni, a nie z Francji. Z Gdyni, a nie z Karwin. Nielubiany z powodu bigami. Mój człowiek Gandhi. Gan Hatba Mahdi. Od młodocianych lat młody bandi. Z Gdyni młody G, ani z Rosji. Jest super, więc o co ci chodzi? Chodzisz i pierdolisz. Taki jesteś mądry, a nie rozkminisz rozkmin. Kurczę, weź się ocknij. 9-1 hatchback. Trapfon dzwoni jak pager. MBBN joint venture. Znowu mam flashback, idę po cashback. No przecież Mabin Rangers. Co ma być to będzie.